राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सगुण को नहीं मानते, साकार को नहीं मानते, वो निर्गुण राम राम है। उसी को ईश्वर से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये तो पैदा होने वाले लय होने वाले हैं। ऐसा उनकी धारणा बताता हूँ। तो राम राम है ये ठीक है, और गुरु महाराज का जो ठीक है, ये मूल में बात आई है। अब इसमें वे कहते हैं नहीं मानते, परंतु उनकी वाणी में देखा जाए तो भगवान का वर्णन खूब है। विष्णु भगवान का है, राम जी का है, कृष्ण भगवान का है, राम नाम की महिमा है, इनका वर्णन आया है। परवारण वारण सार संवारण तारण कारण आय लियो आरोह खगारण ध्याय धरारण चक्र चलारण कार्य कियो आप अपारण सोय विचारण एक गुरुसारण एक रो भव के दुखार उधार अपंपर पार गजेंद्र जेम करो हरि पार गजेंद्र जेम करो। जैसे गजेंद्र ने पार किया ऐसा मर करो। तो गजेंद्र ने पार किया तो सगुण भगवान ने किया, ऐसे द्रौपदी का उद्धार किया जो हमारे करो, मैंने दर्शन दिया जो हमारे को, तो ऐसी वाणी में वर्णन आता है। तो ये क्या हुआ है कि देखो भाई, एक रामस्नेह में नहीं है, सब जगह ही प्राय करके स्वार्थ की मात्रा ज्यादा आ जाने से अपना मत सिद्ध कैसे हो, ऐसे मान करके उन्होंने कहा गुरु का ही श्रवण करो, गुरु का ही ध्यान करो, गुरु का ही चिंतन करो। जिनके गुरु बनने की मन में ज्यादा थी उन्होंने किया है। मूल में आचार्य हुए हैं उनका ऐसा नहीं है, पैसे पहले पीछे पीछे होकर गुरु परंपरा ही का विशेष गुरु ही सब ऐसे ऐसे ऐसी बात कही है। तो उस बात को तो पकड़ लिया, और नाम जब को कहने में तो राम नाम जो अब लिया, हम तीर्थों की नहीं मानते, मंदिरों को ही नहीं मानेंगे, मूर्ति को ही नहीं मानेंगे, एक राम नाम ही मानेंगे। तो नहीं मानेंगे ना मानेंगे तो छोड़ दी, उनको तो नहीं माना, राम नाम जप करते हैं नहीं। आज दशा क्या है कि राम नाम के सिवाय और को नहीं मानेंगे, तो और को नहीं मानेंगे तो पकड़ लिया यार, राम नाम का जप करते नहीं है, ये दशा है। गुरु की महिमा कर दी, चेला बनाना ठीक कर दिया, बस धनाता रहे आराम करते रहे, और रामायण कथा करते हैं। वे राम स्नेही जो राम जी को नहीं मानते, वे अपने स्थान में चातुर्मास में रामायण की कथा करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, और कहते हैं नहीं करते। तो मैंने ऐसे, मैं तो आप उसी संप्रदाय में हूँ भाई, मैं जानता हूँ कि रामायण कथा क्यों करते हैं। रामायण कथा तो लोग कौन सा आती है, विश्वास है कुछ रुपया आ जाए, पूछा है उत्तर दिया है। मैंने तो अपन भाई गुरु भाई ने पूछा, क्यों भाई ऐसा रामायण कथा क्यों करते हो, रामायण कथा करते हैं, वो भेंट आ जाए, पूजा आ जाए, लोग मांगते इस वास्ते। वास्तव में सब जगह प्राय ऐसी बात मैंने देखी है, जैसे जैनियों में मेरे पूजा का काम पड़ा तो जैन मत को ठीक तरह नहीं जानते, सनातनियों में सनातन सिद्धांत को ठीक नहीं जानते, आर्य समाज में आर्य समाज को भी नित्य तरह से नहीं जानते, जो अपनी चीज पकड़ी है उसको ही नहीं जानते। तो राम सुने ही कहलाते हैं, राम नाम का जप नहीं करते, एक ही करते हैं थोड़ा बहुत, पर विशेष नहीं करते। तो ये क्या बात है, ये समय की बलियारी है, समय ऐसी बात है। ब्राह्मणों में ब्राह्मणों को चाहिए जैसे पढ़ना पढ़ाना, दान देना लेना, ये करना करवाना, तो ये करवाना करना ही छोड़ गया, दान लेना लेना ले गया, जो स्वार्थ की बात वो तो ले ली, परिश्रम पड़े देखो वो छोड़ दी। सब जगह ऐसी बात है, एक जगह नहीं है, सब में, कोई में ज्यादा है कोई में कम है। तो मूल में बात तो थी और भाई, एक निष्ठा रखो बस, भगवान का भजन ही करो, एक ही ये बात थी और किसी की जरूरत नहीं है। परंतु राम नाम तो दूसरा तो छोड़ दिया कहने से, राम नाम छोड़ दिया अपने से, जय राम जी जी कुछ नहीं राम, ये दशा है। इसलिए सब जगह ऐसी बात है, एक जगह ही नहीं। और एक साथ में ये भी पूछा है, कबीर जी महाराज तो राम जी के गुण गाए हैं, लेकिन कबीर पंथी हैं वो राम और कृष्ण को काल बताते हैं और सतपुरुष को ही सबसे ऊंचा मानते हैं, तो क्या है? यही बात वहाँ ही हुई है, इसी बात एक मैंने सुनी, वो बता दूं भाई है क्या, राम जी जाने, सुनी हुई बात पक्की है। कबीर महाराज ने नाम का प्रचार किया, राम राम किया, राम राम की बहुत महिमा महाराज वाणी में आती है, और ये रामानंद जी महाराज के खास शिष्य हुए। रामानंद जी महाराज बहुत प्रभावशाली हुए, वैष्णव मत में बहुत प्रभावशाली, शंख बजा दिया सूर्य जी के साथ चेला हो गया और भगवान भजन में लग गए, ऐसे उनके प्रभाव बहुत विलक्षण, कितने 200-300 कितने वर्ष रहे याद नहीं, उनकी आयु क्या? हाँ कितने याद बताओ, 400-500 कितने वर्ष रहे। तो उनकी ऐसी बात थी तो उन्होंने भजन में लगाया। कबीर साहब थे ये गए कि महाराज हमारे को चेला बना लो, कहते हम तो चेला नहीं बनाते, हम मुसलमान हो, हम नहीं बनाते चेला। तो ये क्या कियो कि महाराज काशी में रहते थे, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, रात्रि थी अंधेरा था, तो वह अगर सो गए रास्ते में, ठोकर लगी, राम राम राम राम राम राम राम, किसी आदमी की ठोकर लग गई, राम राम राम राम राम किया, बस गुल्ली ठोकर लगी राम राम, ऐसा पकड़ा राम राम। जो बड़े ये संत मत जितना है, उस संत मत में कबीर साहब शिरोमणि है, मामूली नहीं है, सबसे तेज है संत मत जो है, संत मत ये हूँ सकल सूर्य श्री राम समय हूँ, वेद पुराण संत मत ये हो, तो वेद मत है एक, संत मत है एक, पुराण मत एक, संत मत है। तो संत मत में गुरु की प्रधानता है, गुरु को मानो, नाम राम राम मानो। ये क्यों हुआ कि इधर मुसलमानों के प्रभाव से मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्ति उठा दी गई, तो उन्होंने कहा कि हमारी मूर्ति की जरूरत नहीं है, हमारे मंदिर की जरूरत नहीं है, हम तो राम राम करेंगे, गुरु को ही मानेंगे। संतों का मूल में तो ये मतलब था कि ये बैर करे विरोध करते हैं, अपने मंदिर ही नहीं मानेंगे, मूर्ति क्या करेंगे, ये मंदिर तोड़ेंगे, मन को तोड़ नहीं सकते, शरीर को नहीं तोड़ सकते, इस वास्ते उन्होंने इस बात में लगकर भगवान में लगा दिया, राम राम करो, गुरु जी कैसे कर करो, कोई जरूरत नहीं मंदिर की। तो बात ये थी उन्होंने भगवान में लगाने की बात थी, वैर विरोध में क्यों जाओ, किसरे करो कुछ भी करो, इसलिए करके चला। और पीछे क्या होगा, मंदिरों को तो छोड़ दिया, मूर्तियों को छोड़ दी, और इधर पर गंगा आदि को छोड़ दिया, और अपना राम राम करता उसको छोड़ दिया, और गुरु जी को भी छोड़ दिया। गुरु जी की महिमा भी नहीं है, गुरु की आज्ञा पालन भी नहीं है। राम स्ने जितना है उन्होंने देखा गुरु जी कैसे भी करे, तो गुरु की आज्ञा पालन है, वे कह जैसे करना, ये तो छोड़ा हुआ है, और गृहस्थी गुरु है जो बस भेंट दे दो, पूजा दे दो, बस सैकड़ों हजारों रुपया ले लेना, लुगाई ने चेले बना करके उनका गहना ले लेना, भेड़ चढ़ा लेना, ये काम धंधा शुरू कर दिया। इतने इतने महाराज आफत आ गई, स्त्री है वो जाती है तो पति का कहना नहीं मानती, घर वालों का कहना नहीं मानती, मेरे पास शिकायत आई ऐसी बीती हुई बात है। ये राम सुने हो गांव में गुरु कहना मानती नहीं, राम नाम करते थे उसमें कई करते तो राम नाम में भी पाखंड चल गया, बस बुद्धि करते हमारी शादी लग गई, हमारी समाधि लग गई, हमारी समझ लग गई, ऐसी ऐसी दशा है। यहाँ एक ब्राह्मण देवता है बीकानेर में, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज पधारे थे, उनके सामने कहा कि महाराज राम उसने ही होते हैं, ये मूर्ति को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते, रामायण को भी नहीं मानते, गुरु जी को मानते हैं, केवल भजन करते हैं, नाश्ते होते हैं। तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि मैं जानता हूँ राम से नहीं है वो, परंतु वो मानते हैं, तो वह नहीं मानते हैं, मैं जानता हूँ मानते हो तुम, सबको मानते हैं। तो उसने कहा ऐसा राम से नहीं खराब काम करते हैं। निरंजन देव तीर्थ के बाद महाराज का सही शांत हो गया, वे वहां ब्यावर में, उन्होंने कहा चल मैं ब्यावर में मैं पढ़ता था, ये भी पढ़ते थे संस्कृत, तो उसे मेरा बहुत परिचय है, चंद्रशेखर जी नाम था इनका, पहले साधु हुए, निरंजन देव तीर्थ हुए। तो इस तरह से भाई सब जगह नकल आएगी, अब किस में बताओ, रामस्ल में बताओ, सन्यासियों में, बैराग्यों में, सब जगह ही दिखावा पर रह गया, असल काम कम रह गई, सब जगह चीजें। वो बात किस बोले कर कहा था, अनन्य भाव के, अनन्य भाव में एक में लग जाओ, ये बात थी, वो तो लगे नहीं, दूसरों को छोड़ दू, छोड़ दिए, ये गलती हुई यहाँ, एक ब्राह्मण एक मुसलमान के कारण से इस तरह से दशा हुई है। दूसरी बात क्या कही, कबीर पंथ जी महाराज, उसमें ऐसी बात हमने सुनी है कि कबीर जी ने राम नाम का प्रचार किया तो कहते हैं नरकों में आदमी कम हो गए, नरकों में जीव ही जन क्या करे क्या नहीं करे, ऐसी आप बताइए, सुनी हुई बात नहीं, मेरे को पता नहीं है, कोई पुराणों में शास्त्रों में देखी हुई नहीं, सुनी हुई है, कहाँ तक सच्ची आपने मैं जानू। तो वहां पर से फिर धर्मराज ने विचार किया कि हमारे तो ये सब, हमारा तो देश खाली हो रहा है, तो वे धर्मदास जी बने, उनके चेला वे धर्मदास जी कबीर जी के, उन्होंने खंडन किया राम नाम रल सब खंडन किया। फिर अगर चल के कबीर दो हुए, एक राम कबीर एक सत कबीर, वो सत कबीर वाले हैं, सत साहेब सत साहेब सत कबीर नाम लिया और राम नाम का निषेध किया और कबीर साहब ने महिमा करी। तो इस तरह से बात सुनी है मैंने, उनमें बड़े शोकार्थी करना उसमें लाभ ला लेना, शोकार्थी कर दिया बीड़ा दे दिया वहां से कल्याण हो जाएगा, सब दरगाह में जाए निशी गई, ऐसा कबीर साहब के वहां होता है, शोकार्थी होती है। इस तरह ये जगह नहीं भाई, मैं निंदा नहीं करता, पूछने पर प्रश्न देता हूँ, मैं निंदा नहीं करना चाहता किसी की, इसलिए पाखंड हो गया। अब एक बात पूछी है कि जब हम सत्संग में या पंडाल में बैठे हैं तब तक तो हमारा मन आपकी बातों के अनुसार भगवान में भी लगता है, आध्यात्मिक वृत्ति रहती है, पर यहाँ से जाने के बाद हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, क्या इसका उपाय किया जाए? देखो मेरी धारणा में वैसे ही वैसे आप नहीं होते, ये हो ही नहीं सकता कि सत्संग करने के बाद जाने वैसे के वैसे हो जाते, कभी नहीं होगा। ये सच्चे संस्कार पड़ेंगे ही, संदेह नहीं है, सब हमें संशय नहीं है। अगर हमारे ऐसे विचार हो तो मैं क्यों बैठता है, क्यों भक्ता है, इतना लाभ होता है। बात क्या है मूल में बात ये है कि भूख पहले लगे और भोजन पीछे मिले तब तो उसका रस बनता है, और भूख तो लगी नहीं है, अरे भोजन मिला बढ़िया, तो बढ़िया भोजन शादी के खावे मन भी करे, कुछ खा भी ले, बट पचे नहीं, तो भूख नहीं चलती, वेत में पात्र शक्ति नहीं है। तो पहले आपके जिज्ञासा होती कि हमारे वो कल्याण का कोई मार्ग मिले, कैसे हमारा उद्धार हो, ऐसी भूख लगती और बातें सुनते तो आप निहाल हो जाते, परंतु तो मिठाई तो बढ़िया है, भूख वाली है नहीं, तो महाराज रुचे नहीं, जचे नहीं, पचे नहीं, क्या हुए, दस्त लगे, मवा खोए पढ़ाई बढ़िया है, बढ़िया खाए दस्त लगे, तुम भूख नहीं भीतर, तो पहले जिज्ञासा जागृत होती, पहले भूख लगती और पीछे बातें मिलती तो आपके भीतर में पस जाती। पहले भूख लगी नहीं, यहाँ आया अच्छी मिठाई देखी खा लिया, अब पचती नहीं है। परंतु संस्कार पड़े बिना रहता ही नहीं है। सच्चा संस्कार है वो कल्याण करेगा करेगा करेगा ही, मेरी ये धारणा है। ठीक अच्छी बात बन जाएगी तो वो असर किए बिना नहीं रहेगी। वो जिज्ञासा जोरदार की तो जल्दी कल्याण होगा, जोरदार नहीं तो जल्दी कल्याण जागृत जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, मन में इच्छा हो जाएगी। इस बार सत्संग किया और निष्फल नहीं जाता, पीछे वैसे के वैसे नहीं हो सकते आप। अगर वैसे के वैसे हो तो फिर दूसरी बार सत्संग में आपकी रुचि भी नहीं होगी। सत्संग में जाने के बाद वैसे के वैसे हो जाओगे तो दोबारा सत्संग में आओगे नहीं, दोबारा आओगे इससे सिद्ध होता है पहले से कुछ लाभ हुआ है। स्वार्थ के बिना वो मंदो भी न प्रवर्तते, प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन बिना मूर्ख होता, जड़ होता है, पागल, वो भी प्रवृत्त नहीं होता है। तो बिना मतलब आप कैसे आ गए इतने, तो आ गया तो आप लाग हुआ है। और मेरे को तो बिलाकुल विश्वास है, मेरे विश्वास क्यों है कि मेरे को सत्संग से लाभ हुआ है, मैं जानता हूँ। पढ़ाई से नहीं हुआ है, पढ़ाई से जानकारी तो बड़ी है, मैंने आचरण पर असर ज्यादा नहीं पड़ा, थोड़ा पढ़ा है पढ़ाई से। परंतु सत्संग से जो लाभ होता है वो एकांत साधन से नहीं होता है। मैंने दोनों देखा, थोड़ा थोड़ा देखा है, ये भी एकांत में रहकर देखा है और सत्संग करके देखा है, सुन करके देखा है, सुना करके देखा है, कई बात मेरे देखी हुई है। तो इसमें सत्संग से लाभ बहुत होता है। जैसे साधन कर एकांत में भजन करता है वो कमा कर धनी होता है, और सत्संग से क्या होता है, सत्संग में गोद चला जाता है, कमाया हुआ धन मिला है, कमाया कमाया हुआ धन गोद जाओ जो क्या जोर पड़े। आज कंगलार लखपति खत्म हो जाए, इस तरह सत्संग के द्वारा जो सार चीजें है, जिन्होंने वर्षों तक विचार किया है, मेरे मिलन किया है, उतनी बातें सार मिल जाए। जैसे हम घर में जाओ रोटी खा के लिए तो साग रोटी साथ ही मिल जाए, खाना पड़े साग बनाने में रोटी बनाने में कितना परिश्रम, कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, पर मुफ्त में मिले क्या होता है। ऐसे सत्संग में मुफ्त में माल मिलता है, बड़ी मार्मिक मार्मिक सत्संग बातें मिलती है। सत्संग से बहुत प्रकाश मिलता है, उतना पढ़ाई से नहीं मिलता, एकांत में नहीं मिलता। मैं मेरी धारणा कहता हूँ आप एकांत करो, भजन करो, सत्संग मत करो, पुस्तक पढ़ो, आपकी मर्जी है वैसे करो। मेरी देखी हुई बात यह है, मैंने देखा है एकांत में भी रहा हूँ, सत्संग भी किया है, सुना भी है, सुनाया भी है, पढ़ा भी हूँ, पढ़ाया भी है, ये मैंने किया हुआ है। तो इनमें सबसे ज्यादा सत्संग से लाभ होता है, ये मैंने देखा है। सत्शास्त्रों से लाभ होता है, अभी तक मैं पुस्तक देखता हूँ, पढ़ता हूँ पुस्तक केवल सुनाने के लिए नहीं, अपने समझने के लिए। आपको आश्चर्य होगा, मैं सुनाने के लिए बातें याद कर लूँ, सुना प्राय मैं कम करता हूँ, सुनाने की दृष्टि से कई दृष्टांत याद कर लूँ, ऐसी मेरी प्रकृति कम है। तभी तो आप पूछो वो बात कर देता हूँ, नहीं तो घोकर वही कहूँ तो प्रकृति कम है, स्वभाव है। समझने के लिए मैं चेष्टा करता हूँ, अब भी करता हूँ। मेरे एक धुन बैठी हुई कि सुगमता से जल्दी सबका कल्याण कैसे हो, इस खोज में लगा हूं मैं। मेरे को उसी शौक है कि जल्दी हो जाए, कल्याण हो जाए हरेक का ही। ऐसी मेरे को भी बातें मिली है, संतों से मिली है, शास्त्रों से मिली है, पुराणों से मिली है, और मिलती है और मिलती है। इस बात से सत्संग से बहुत लाभ होता है। ऐसे ही ऐसे हो जाएगा, बात नहीं है। आप जितना और एक दूसरी और बात है, आपकी ये धारणा हो गई कि सत्संग के समय तो बात रहती है, पीछे भूल जाते हैं, इस धारणा के कारण भूल जाते। लोगों ने तो ये समझा है कि भूल जाते हैं इस वास्ते धारणा बनी, हम कहते हैं धारणा के कारण भूल जाते हो, ये फर्क है। ये तो याद तो रहेगा नहीं, क्योंकि याद तो सुन लिया, याद तो रहेगा नहीं, पर याद कैसे रहेगा, हम सब कल्प वृक्ष के नीचे हैं, भगवान की छाया सत्र छाया में। अब धारणा करें फिर भी याद नहीं रहेगी, फिर नहीं रहेगी। परिवार नियोजन के लिए, गर्भपात के लिए कहता हूं तो कई मेरा विरोध करते हैं, मत कहो। अरे मत कहो बात तो ठीक है, कौन मानता है? कोई मानता ही नहीं। मेरी समझ में ऐसी बात नहीं है, मानते हैं। मैं कम कहता हूँ, कम कर दिया मैंने, फिर भी कम कहता हूँ। पर फिर आ जाती है मन में, क्या करूँ? महान आनंद देखता है तो आ जाती है मन में। तो पापों से बचो, अन्याय से बचो, अत्याचार से बचो, दुराचार व्यभिचार से बचो। अब ये गऊ रक्षा के लिए बताते हैं, लोग विरोध करते हैं। गौआ की पृथ्वी जमीन लेने से कितना पाप लगता है, परम पुराण आदि में देखो, वंश नष्ट हो जाता है और आगे नरकों में जाते हैं। अब उन बचाने की बात करते हैं तो स्वामी जी कहते हैं दार तोड़ दो, अपने ये कर दो, अपना कब्जा कर दो। यूं विचार नहीं सोचते स्वामी जी ने, गाया है, बकरियां हैं, भैंसा है, क्या है, ये आता ही नहीं समाज। ये क्यों करते हैं? हमारा रास्ता बंद कर दिया, हमारी जगह बंद कर दी, हमारे मकान, हमारी जमीन ले ली। अरे स्वामी जी करेंगे क्या? स्वामी जी का उद्देश्य क्या है? ध्यान में रहे, ध्यान बैठ करना, बैठ करना, विरोध करना, विश्व का राम स्वामी को अपने मन से जमाएंगे, यहाँ ये करेंगे और मंदिर करेंगे यहाँ पर। गौशाला गौ गोचर भूमि और तुम देवता को जमा और उस जगह सिद्ध होगी, कभी नहीं होगी। मुसलमान मस्जिद तोड़ते हैं, ये मंदिर तोड़ते हैं, मंदिर की जगह है, वे नमाज नहीं पढ़ते हैं। असली मुसलमान जहाँ अपना हक नहीं है, दूसरी जगह नमाज पढ़ो, नमाज सिद्ध नहीं होगी। कुरान का कैसा कहना है मैंने सुनी है, तो वहां नहीं पढ़ते हैं नमाज, दूसरी जगह पढ़ते हैं। और मंदिर का जो थम्बा है, उस थम्बे में मूर्ति है, कि मूर्ति के सामने नमाज पढ़े गए तो नमाज सिद्ध नहीं होगी। आपके तो मूर्ति सिद्ध होगी, जो मूर्ति से समान नष्ट हो जाए, कोई काम नहीं की नहीं। मैंने वो भी थम्बा रखा है क्यों चिराने के लिए, कि तुम्हारे यहाँ मंदिर था, हमने तोड़ दिया। मैंने कहा भाई तुम्हारा अपजस है कि मंदिर तोड़ते हैं, दूसरों की ऐसे नष्ट करते हैं, शास्त्र नष्ट करते हैं, बहन बेटी को नष्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। तो एक मंदिर तोड़ दिया, एक मस्जिद तोड़ी, तो तुम्हारा एक कलंक तो मिटा। अब काशी का कलंक है, मथुरा का कलंक मिटा, तो अयोध्या कंड मिटा, तो काशी का मथुरा का कलंक और है, मिट जाए तो अच्छी बात है। पर कलंक को मानते बढ़िया, जैसे धन है वो आपको नीचा बनाने वाला है। धन आपके, धन के आप दास हो जाते हो, आपके बनाया हुआ धन उसे आप गुलाम हो जाते हो, तो आपकी फजीती होती है, लखपति ऐसा करोड़पति है, हुई फजीती आपका, धन बढ़ा हुआ, आप तो बड़े हुए नहीं, तो आपकी तो गुलामी हुई, परंतु मानते हैं बड़े बड़ा। इस तरह से अन्याय करके मंदिर तोड़ कर बड़ा मानते हैं। अब क्या बताऊं भगे की क्या धारणा है? प्राय आप लोग मानते हो धन होने से हम बड़े हुए, तो आपकी इज्जत हुई फजीती हुई? बताओ पहले सो, तो आपकी तो फजीती हुई, बड़ाई तो धन की हुई, तो बड़ा तो धन हुआ, आप तो बड़े हुए नहीं, छोटे हो गए। आप बड़े भगवान का भजन करो, आप बड़े हो जाओगे, धन आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। पर समझ में आती है नहीं, धनु बड़े हो गए। अब ऐसे ही मंदिरों को तोड़कर हम बड़े होते हैं, इसे हमारी इज्जत है, फजीती में इज्जत मानते हैं। आप बताओ मेरी बात को काटो, धन ज्यादा हो गया अब इज्जत हो गई? दूसरी बात क्या बताऊं, महंत बन गए, बड़े हो गए। हम लोग महंत नहीं है, तो छोटे तुमड़िया साधु है, ये हमारे साधु में है, महंत है, मंडलेश्वर है, और बड़े ठाठ वास आवे तो उनके सब लोग बड़े महाराज आए, बड़े महाराज, ये तुमड़िया साधु, तुमड़िया। हम लोग तो तुमड़िया साधु है, कोई महंत नहीं, कोई मंडलेश्वर नहीं, कोई हाथी की सवारी नहीं, कोई बड़ी नहीं, अब तुमड़िया नहीं दशा हो रही है। अरे साधु तो तुमड़ी अच्छा होता है, मैंने हम कहे हम अच्छे होते तो ये उम्र सभी कहते हैं, कुत्ता कहता है मैं तेज हूँ, वो कहता है मैं तेज हूँ, ये दशा हो रही है। मेरा महंत मंडलेश्वर आवे कोई बड़ा, तो कितने लोग आ जाए इकट्ठे, मैंने तो खूब फिर देखा है। आजकल तो लोग आ जाते हैं क्योंकि 70 वर्ष हो गए मेरे कहते कहते, तो अब तो लोगों पर असर पड़ता है, पहले जाता मैं तो गांव में सत्संग में गया, आकला गांव है एक आकला, उस गांव में गए मुसलो कोई सत्संग करा यहाँ पर, तो गए तो यहाँ पर कोई सत्संग सुन गए। मैंने पूछा कल्याण आता है कि नहीं, कि दो तीन जगह कल्याण आता है, चलो तुम तो हमारी दाल लग जाए चलो। इसलिए फुरा हूँ गाँव में, चलते चलते ये थोब है थोब गांव में चलते हम फूसरा साथ में थे मोटर में, वो यहाँ पर सत्संग कर रहे कि क्या पैसा लगेगा कितना धन लगेगा, धन कुछ नहीं लगेगा, तो ये उस पर कुछ करेंगे, फिर मैं चल दी वहां से। अब कितना पैसा खर्च होगा क्या होगा, अरे पैसा तुम्हारा दाम कौड़ी खर्चा नहीं है, रोटी मांग कर खा लेंगे और लाएंगे, कुछ नहीं पसंद नहीं करते। अब लोग पसंद करने लगे हैं, कुछ 70% हुआ है मेरे देते तो ख्याल ही नहीं करते। अगर कोई महंत आए कोई बड़ा भारी आ जाए, महाराज हाथी के ऊपर सवारी है, सवर ढूंढ रहा, ओ बोल रहा है, लोग बहुत ही इकट्ठे हो जाएंगे, तो बड़े महाराज आए हैं, बड़े महाराज आए हैं। अब बड़े महाराज हाथी से बड़े महाराज हुए, बड़े हाथी हुआ गए महाराज बड़े हुए, कौन बड़े हो बताओ। हाथी की सवारी है महाराज, कितने बड़े आदमी है ये, तो बड़ा हाथी वाग महाराज हुआ। आप लोग जितने बैठे हो सुनते हो ना, आपके भी असर होगा, ओह ये बड़े महाराज, बड़े महाराज, बड़े महाराज आए साहब। तो ऐसी महाराज कोई भांग पड़ी सब, हमारे मैं जी बुरा नहीं मानते महाराज। हमारे मैन जी ने बात कही, देखो महाराज ये संस्कृत में मानो व्याकरण में भी आचार्य है, आयुर्वेद में आचार्य है, और इनमें बीए है कि इनमें बीए है, शास्त्र से ऐसे बड़े पढ़े लिखे हैं। इन्होंने खुद ने कहा कि स्वामी जी की जवानी है, अब जवानी में तो फिरते फिरते हैं, वृद्धावस्था में क्या होगा, धनी के तक यही नहीं, पैसा है ही नहीं पास में, क्या दशा होगी। इन्होंने आपने खुद ने कही, खुद ने मेरी हिति सीता से प्रेमी है, इस वास्ते दूसरे बात करी, मेरे आगे कही मेरे सत्संग करने बात करी, तो पैसे की तो जरूरत है ही नहीं, ये खुद कहते हैं। अभी इतने मेहनत हो करके कहते हैं, गद्दी बैठा तो मेरे आग्रह से गद्दी बैठो आप, कि मैं भी पैसा छोड़ दूं, ना पैसा नहीं छोड़ना, आप पैसा लेना चाहिए, कैसे चलेगा मकान, मकान में इतनी थी भोजन कैसे कराओगे, पैसे लिए मेरे को मेरे पर दया आती थी इनको, कि ये भटकते हैं भाई पैसे क्या दशा होगी, इसमें मेहनत बना देना, पैसा छोड़ दूंगा ना, पैसा नहीं छोड़ना, भेड़ लेना है आपको, पैसा रखना है, मैंने आग्रह किया। आपको पूछ लो आप सावन बैठे, तो मेरे पर दया आती थी, कई ये भटकते फिरते हैं, पैसा कुछ नहीं पास में, गिर दवा क्या दशा, कौन सेवा करेगा, ना तो कोई चेला है, ना पास में रुपया है, ना कोई मकान है, मकान है वो भी छोड़ दिया हमने, तो हमारे घर का मकान है और तो हमारे घर का नहीं है, गुरु महाराज का है, तो जा जाते हैं कभी। तो ऐसे सब जगह ही ऐसे बात हुई है, केवल राम ने एक सन्यासी बैरागी मंदिर सब जगह ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सब ऐसी बात है, समय का प्रभाव है भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो मैं तो बातें कहता हूँ, आप ज्यादा पसंद करते हो वो ज्यादा कह देता हूँ, आप पसंद नहीं करते मेरे को पता लग जाए तो कम कहता हूँ। आज एक सज्जन मिले, उन्हें कहा कि आज सुबह बहुत बढ़िया बात हुई। मैंने पूछे क्या हुई, भाई याद नहीं रहता भूल जाता हूँ, कहते आज आपने विवेक की बात कही, तो मैं तो विवेक की बात ही कहता हूँ विशेष करके, अब वो बात उन्होंने कह दी ना तो वो आज थोड़ी आप लगी कह दू, विवेक की बात बढ़िया लगी, तो बढ़िया लगी तो आपको भी बता दू सुबह कहा था। देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सरकार में आप देखो अच्छे औहदे पर अच्छे पद पर जो नियुक्त होता है उसको बंगला मिलता है, मोटर मिलती है, नौकर मिलता है और बगीचा मिलता है, अच्छी जगह रहने सहने की, काम करने की आदि की सुविधा होती है। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, तो मुक्ति की सामग्री नहीं दी है। किसी को अफसर बनाया जाए बड़ा, उसको मकान, स्थान, नौकर, मोटर आदि दी जाती है ना, दी जाती है कि नहीं? तो भगवान ने मानव शरीर दिया कल्याण के लिए, तो कल्याण की बात फिर इनको दी नहीं, कल्याण की युक्ति बताई नहीं, अधिकार बताया नहीं, कल्याण की कोई बात बचा कर रखी, तो कल्याण ने ये क्या दिया है? विवेक दिया, तीन शक्ति दी है भगवान ने, मनुष्य मात्र को तीन शक्ति दी है, एक जानने की शक्ति, एक करने की शक्ति। ये हमारे गुरु है, ये हमारी माँ है, हमारे भाई है, ये मानने की शक्ति है, बताओ और क्या है सुन? ये साधु संत हमारे गुरु जी महाराज है, ये मानने की शक्ति दी है तो मनुष्य को, एक जानने की शक्ति है क्या है, ये कौन है, ये कैसा है, दूसरा तत्व से जाना ये क्या चीज है, क्या है, कैसी है, इनमें गहरे उतरो, जानते जाओ, जानते जानते बहुत जान जाओ, एक जानने की शक्ति दी है और एक करने की शक्ति दी है। अब आप कितनी विचार करो, अब आप बोलो मत बोलो, आप विचार करो मन में, इन तीन के सिवाय और क्या है? करने की शक्ति का कर्म योग है, जानने की शक्ति का ज्ञान योग है, मानने की शक्ति का भक्ति योग है, ये तीन ही योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निणाम श्रेयो विदित्सया। मनुष्य मात्र की उद्धार करने की बात है, तीन मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है। तो क्योंकि तीन ही शक्ति है मनुष्य में, करने की शक्ति है, वो करने की सिद्धि जो करते ही है, उनके सब काम करते हैं, अपनी रोटी बनाते हैं, खाते हैं, सब काम करते हैं, ये करने की शक्ति भी दी है। पशुओं को करने की शक्ति नहीं दी है, उसके निर्वाह की शक्ति दी है, खाने में ठीक रहेंगे, वो नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, खाने में खाएंगे, कहीं धोखा भी हो जाता है, पर वो शक्ति दी है। संग्रह कल देंगे, कल के लिए संग्रह नहीं कर सकते, शक्ति नहीं है वो पशुओं, दूधा खा दूध काम है, वो खाने में शक्ति दे दी सर, जो खाने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसमें विशेष प्रवृत्त होते हैं, कैसे रहना चाहिए, घाम में नहीं रहना, छाया में बैठ गया, जाड़े में नहीं रहना, ऐसे इन ऋतुओं में जाना, निर्वाह करती, शरीर के निर्वाह करने का विवेक पशुओं को भी है, वृक्षों को भी है, जल मिलता है अच्छे धरे हो जाते हैं, ज्यादा शी पड़े तो मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं, ज्यादा गर्मी आए तो मुरझा जाते हैं, तब ये वृक्षों में ही है, मनुष्य में ही एक विलक्षण शक्ति है ये, तो करने की शक्ति दी है। करना क्या चाहिए? करना चाहिए उपकार, मनुष्य उपकार करने के लिए पैदा हुआ है, स्वार्थ के लिए नहीं पैदा हुआ है, स्वार्थ के लिए तो सभी है, कुत्ते भी आप खेलते हैं, टुकड़ा मिले लड़ पड़ते हैं आपस में, अब इसे लड़ पड़े तो हमारे में कुत्ते में क्या फर्क है, क्या इज्जत हुई हमारी? तो मनुष्य करने की शक्ति है, करने की शक्ति किस वास्ते है? आप ध्यान देकर सुनो, करना क्या? सेवा, दीन दुखी अपाहिज अंगहीन गरीब अभावग्रस्त उनकी सेवा करो, एक बड़े बूढ़े माई उनकी सेवा करो, ये करने की शक्ति का उपयोग है, करने की शक्ति इसलिए दी है। और करो योग, अपना यज्ञ करो, दान तप आदि करो, स्वर्ग आदि जाओ, वहाँ पुण्य पाद करे, वहाँ भोग करके फिर पीछा हो, ये करने की शक्ति, करने की, उस करने की शक्ति में दिया कि तुम दूसरों की सेवा करो और अपने चाहो मत, ये कर्म योग, चाहो मत और सेवा करो, कर्म योग हो गया, तो कर्म योग के द्वारा मुक्ति हो जाए। जानने की शक्ति किस में लगानी है? कि जानने की शक्ति लेता ही है स्वरूप हो गई, हमारा स्वरूप क्या है, इसमें जानो गहरा उतरो, ये चमड़ा मैं नहीं हूँ, मांस मैं नहीं हूँ, हड्डी मैं नहीं हूँ, पेट में आदि आंते मैं नहीं हूँ, मैला मलमूत्र आदि मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, इस बात पर पक्के हो जाओ, ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर संपत्ति सब दुनिया के हित के लिए है, मेरे लिए शरीर नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, ठीक इसको अनुभव कर लो, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाएगी। ये जानने की शक्ति का उपयोग है, और मानने की शक्ति दी भगवान को, मानो भगवान को हम जान नहीं सकते, भगवान वो कर नहीं सकते, मान सकते हैं, माँ है मानते हैं, मानने की शक्ति देते हैं, विवेक शक्ति काम नहीं करेगी इसमें, विवेक साथ में रहेगा, पर मान है, माँ है, माँ है, भाई है, ये बेटी है, हमारी बहन है, ये है, ये मानने की शक्ति है, तो मानने की शक्ति है भगवान की, भगवान को मानो, भगवान अरे को दिखते नहीं है, मानने में आते है, पहले मान रहे पीछे दिखते हैं, ज्ञान मार्ग जानता है पीछे मानता है, भक्ति मार्ग मानता है पीछे जानता है, और योग मार्ग स्वार्थ छोड़कर हित करता है, सेवा करता है, तीनों से कल्याण हो जाता है, तीनों ही कल्याण है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अब जिसके जैसे जिस ही में चलो उसी से कल्याण हो जाएगा। भक्ति योग में विलक्षणता और है, भक्ति योग में ज्ञान योग भी आ जाएगा, कर्म योग भी आ जाएगा, ये विलक्षणता आ जाएगी, और पक्षपात ना करे, जिद नहीं रखे तो दूसरों में ही आ जाएगी, पर वो ज्ञान ही श्रेष्ठ है, और तो सब निकृष्ट है, सब निकृष्ट है, सब निकृष्ट है, तो ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, पर भक्ति योग और कर्म योग की बात नहीं कैसे लगा, कहीं नहीं सकता, क्यों पहले उनमें रुचि है ही नहीं, जावे कैसे। भक्ति योग में एक विलक्षणता है, वो भी गीता से सिद्ध है, मैं अच्छी तरह से बता सकता हूँ। अपरा परा दो प्रकृति है, एक भगवान है, भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में विद्या प्रदेश अपर अपरा प्रकृति, जीव भूता महाभाव ये परा प्रकृति, और अहंकृत जगता प्रभु मैं संपूर्ण का प्रभु प्रदय हूँ, मानो परा प्रकृति अपरा प्रकृति का मैं मालिक हूँ, ये भगवान ने कहा। तो भगवान की तरफ भक्ति है, और परा प्रकृति अपने स्वरूप में हो जाए, परा में ज्ञान हो जाए, और अपरा प्रकृति के दर्श का उसे कल्याण हो जाए। सातवां ध्यान साफ साफ कहा भक्ति ने कहा। तो ये तीन शक्तियां है, तीन शक्तियां में भी विवेक है, विवेक वो विवेक सबके लिए काम का है, खास विवेक काम का है देहाध्यास मिटाने के लिए। मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, इसके मिटाने में खास विवेक चलता है। इस वास्ते गीता ने आरंभ में विवेक ही बताया। बहुत से वेदांत पढ़े लिखे कहते हैं कि ये जो आत्मनात्म का विवेक है ये तो बहुत ऊंची चीज है, भगवान ने अशोचानंद यहाँ से कैसे शुरू कर दिया, शंका होती है बहुत होंगे पढ़े लिखोगे। चाहिए पहले क्यों कह दिया, पहले कैसे कह दिया, अधिकारी हो ज्ञान का तो अधिकारी हो, विवेक वैराग्य समाधि सरस्वती मुखा साधन चित्र से संपन्न, और फिर श्रवण मनन निर्ध्यासन और तत्व सुधा आठ साधन अंतरिक्ष साधन है, तो ये साधन करने के बाद ज्ञान आता है, ज्ञान आत्म कैसे कह दिया, ऐसे बहुत शंका करते हैं। सबसे माफी क्षमा मांग कर कहता हूँ, काशी विश्वविद्यालय में मेरे का तुम गीता पर कहो, तो गीता पर मैंने कहा तो जो ज्ञान योग की बात है, लोग कहते आत्म अनात्म का विवेचन है, टीकाकारी लिखते हैं, व्याख्याकर्ता भी कहते हैं, अशोच्यानंद से देही नित्य मवध्योयम ग्यारह श्लोक से तीसवें श्लोक तक 20 श्लोक ज्ञान योग के हैं। मैंने कहा इन 20 श्लोकों में आत्मा अनात्मा माया प्रकृति जीव ब्रह्म शब्द ही नहीं है, बड़ा आश्चर्य है उनको कि आत्मा अनात्म विवेचन मानते थे, 20 श्लोकों में आत्मा अनात्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, जीव नहीं है, ब्रह्म नहीं है, माया नहीं है, ये शब्द ही नहीं है, आप देख लो, आप ही देख लो बोले। तो उन्होंने आश्चर्य किया, पढ़े लिखा ने इस वास्ते बात उदाहरण दिया है, कहते बात बिल्कुल नहीं आत्मा, कहते आत्मनात्म का विवेचन है, ये 20 श्लोकों में आत्मनात्म का विवेचन है, आत्मनात्म शब्द ही नहीं है 20 श्लोकों में। आप पढ़कर देख लेना, फिर पूछ लेना भाई आ जाए तो भाई मान लो कान पकड़ के भाई हावी भूल गया मैं क्या, आप ठीक समझे। तो क्या मतलब है, विवेक से मतलब है। तो विवेक कहाँ से शुरू हुआ? संसार सत्य है असत्य है, यहाँ से विवेक शुरू नहीं होता, ये सीखना विवेक है। ये जो विवेक है, सत असत का विवेक कर रहा है, ये सीखने का विवेक है। और काम में लाने का विवेक क्या है? शरीर और शरीरी, एक देह और देही, इन दोनों को ठीक समझना विवेक असली है, इसका वर्णन है। अशोच्यानंद सोच देही नित्य मोद्योग देह सर्व, ये अंत रूप से देही नित्य मोद्योग देह सर्व से भारत तस्मा सर्वाणी चिंतवाणी शोच अनु शोक था शोक दूर हो जाएगा। तो विवेक का खास वर्ण है, वो विवेक सबका मूल है। ज्ञान मार्ग में तो खास है ही, भक्ति मार्ग में भी सहायक है, योग मार्ग में भी सहायक है, आपके व्यवहार में भी सहायक है, अगर सगाई ब्याह में ही सहायक है विवेक। उस विवेक का वर्णन है, वो विवेक पहले शरीर और शरीर ये यहाँ से शुरू होगा। एक शरीर ही है, एक शरीर है, ये दो है। आरंभ में यहाँ से लेकर 20 श्लोकों में इसी का वर्णन है, पर ये माया का ब्रह्म का आत्मा का अनात्मा का सब भी छेड़ेंगे इसको। शरीर शरीर देह देह नित्य अनित्य ये बात आई है। तो ये विवेक कहाँ से शुरू किया? शरीर से। दूसरे शास्त्र शब्द होते हैं, शास्त्र होते हैं संसार को लेकर, सत्य क्या है, नित्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब होता है। तो सत्य संसार का विचार करते हैं, संसार का संदेशा है, संसार असत्य है, नाशवान है, क्षण भंगुर है। अब इसमें मायावाद भी है, इसमें अदृश्य शिशुवाद भी है, आरंभवाद भी है और परिणामवाद भी है, कई बात है इसमें सृष्टि के विषय में जो शास्त्रों में पढ़ाई में आता है। पर गीता इसको नहीं कहती कुछ भी, गीता तो विवेक बताती है। विवेक किसका? शरीर शरीरी। तो शरीर शरीरी यहां से गीता शुरू होती है, इस वास्ते मार्मिक प्रकरण है ये गीता का। इसके बाद में कर्तव्य अकर्तव्य आता है, ऐसा सांख्य बुद्धि और योग प्रकरण, बीच में कर्तव्य कर्म आया। तो गीता की शैली ऐसी है, विलक्षण बहुत विचित्र है। भक्ति मार्ग में स महात्मा सुदुर्लभ बताया है, ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में ऐसा शब्द नहीं आया है, आप देखना। फिर भी चतुर्विधा भजन दे माम, चार प्रकार के भजन करते हैं मेरे, आतो जिज्ञासु अर्थारी ज्ञानी। तो ज्ञानी करके विवेक वाला ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी के सब कुछ परमात्मा है। शरीर शरीरी विभेद है, भेद मिटा करके पार्थिव बोध होगा तो शरीर नहीं है, केवल चिन्मय परमात्मा ही है। तो ये ज्ञान है परमात्मा का, वो ज्ञानी है। वहां पर श्री मधुसूदनाचार्य ने ज्ञानी शब्द के दो ही तो तत्व ज्ञानी किया है, एक प्रेमी भगत किया है। तो प्रेमी भगत मूल में ये बात है, जब ज्ञान तो मानते वो भी मानते हैं, कहीं वो मानते मानते हैं, ऐसी टीकाएं देखी है। तो सब में पहले, सबसे पहले विवेक की आवश्यकता है, और विवेक करना चाहिए शरीर पर अपने पर। यहाँ से शुरू होगा तो उद्धार होगा, दुनिया के करने से उद्धार नहीं होगा। इसमें विवेक की एक मार्मिक बात बताऊं, मेरे को जो संतों से शास्त्रों से मिली है, मेरे को बहुत बढ़िया लगी है, वो बात आत्म है आप में, आप समझ गया, आपसे कहता हूँ। संसार नित्य है, अनित्य है, सत है, असत है, ऐसे कई मतभेद है। अनिर्विचार ख्याति, अख्याति, आत्म ख्याति, अनिता ख्याति, अनिर्विचार ख्याति, कई तरह की बातें हैं। तो इसमें खास क्या है, ध्यान देकर आप लोग सुने, जो संतों से मिली हुई बात करता हूँ। अनित्य संसार कैसा ही हो, संसार के शरीर के साथ में संबंध हमारा नित्य है। ये सबकी मूल चीज है, इसमें मतभेद नहीं है, ऐसी कल्याण वाली चीज है, इसमें कल्याण नहीं होगा। आप बताओ असत क्या है? कि शरीर के साथ संबंध है ये असत है, कुटुंब के साथ संबंध है ये असत है, धन संपत्ति के साथ संबंध है ये असत है, कर्तव्य न करना ये असत है, भगवान को न मानना ये असत है। असत का त्याग करो, सत को ग्रहण करो। अब संसार असत है सत्य क्या मतलब? संसार असत है जीवन, श्री शेठ जी ने कहा था कि सांख्य वाले कहते हैं कि ये प्रकृति माया नित्य है, अद्वैत सिद्धांत कहते हैं कि नित्य नहीं नाशवान है। तो शेठ जी ने कहा कि स्वप्न आ गया तो हम जग गए, जगने के बाद स्वप्न सच्चा है तो हमें क्या मतलब, असत्य तो हमें क्या मतलब, हमारा संबंध नहीं है। तो संघ कहता है कि वो संसार नष्ट मत नष्ट हम तदन्य साधारण शरीर नष्ट होने पर भी माया नष्ट नहीं होती क्योंकि दूसरों को है, इस बात नित्य है। वेदांत कहता है कि माया अनित्य है नाशवान है। तो वेद वेद मतभेद जरूरत क्या, नींद से जगने बाद क्या तो नींद वाला सपना कहीं है, अच्छी बात है तो है, कि नहीं है तो नहीं है, अपने संबंध नहीं, बात तो ये है खास, कोई बात विवाद नहीं। जो संसार के साथ में हमारा संबंध अनित्य है, शरीर के साथ संबंध हमारा अनित्य है, अनित्य का त्याग करो, संबंध का त्याग करो, कल्याण हो जाएगा। अब संसार सत्य असत करते रहो, रस और स्तर पर सी पी और रूपा करते रहो, या तो मृत सामग्री याद करते रहो, ये अध्यास सामग्री है, अध्यास है अध्यास से मजदूर, ये अध्यास है सर्व अध्यास है, अर्थाध्यास है ज्ञान अध्यास है, संबंध अध्यास है संबंध से संबंध अध्यास है, छपर कर सीख रहे हो गए, सीख हो गए, अच्छी बात है। सांस की प्रक्रिया जान लोगे, पांच कोष है ये कोष है, ये सीखने की बात है, ये कल्याण की बात है कि शरीर मैं हूं शरीर मेरा है क्या है, ये कल्याण की बात है, उद्धार की बात है। तो वास्तव में हम जो परमात्मा के अंश है, भगवान ने परा प्रकृति कहा है और दूसरी जड़ को अपरा प्रकृति कहा है। अपरा प्रकृति हमें संबंध जरूर नहीं, परमात्मा से हमारा संबंध है। तो अपरा प्रकृति का संबंध कैसे, सूर्य कर्म योग से, और परा प्रकृति अपने में स्थित हो जाए ज्ञान योग से, और भगवान में लग जाए भक्ति योग से, ठीक है साधा समाज। अपरा प्रकृति भूमि अपना अहंकार तक, ये अपरा प्रकृति है, ये त्याजी है, इसे बस भर मत हो, और प्रकृति आप परा प्रकृति आप हो, आप अलग हो जाओ, मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान योग हो गया, और परा प्रकृति अपना है इसकी सेवा कर दो, आफत मिट जाएगी, और दोनों को सो एक भगवान के सन्मुख हो जाओ तो आपका आप कल्याण हो जाएगा। तीन बातों में सीधी बात सरल सरल, ज्यादा अध्ययन की जरूरत नहीं, वो पढ़ाई की जरूरत नहीं। और अंत कहोगे वो ये संतोष साथी के चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम स्वर जब पहले कहो इतने में काम, राम राम करो शुरू करो सब काम हो जाएगा, एक में लग जाओ। तो संसार अनित्य ही नित्य, इनका संबंध अनित्य है, संबंध अनित्य है। पहले कहते मैं बालक हूँ, कुछ कहते मैं जवान हूँ, कुछ कहते मैं बूढ़ा हूँ। एक बात तो कहे तुम बूढ़ा है जवान है बालक है, क्या कैसे शरीर के साथ हम हाँ मिला दिया, शरीर बालक तो मैं बालक, शरीर जवान तो मैं जवान, शरीर बीमार तो मैं बीमार, शरीर स्वस्थ तो मैं स्वस्थ, शरीर बलवान तो मैं बलवान, शरीर निर्बल तो मैं निर्बल, अब शरीर के साथ हो गया। तो विवेक ने कहना कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात करो, देखो आपके पास अनुभव करो, पूरा सीखने से तो जो पांच कोर्स सीख जाए ये भी सीख जाओ, सीखने सीखने नहीं है, शरीर मेरा नहीं है क्यों, शरीर पर अपना अधिकार चलता है, क्या हम जैसा रखना चाहे रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं, मरना नहीं चाहे नहीं मरेंगे, बीमार नहीं होना चाहे बीमार नहीं होंगे, शरीर पर अधिकार चलता है क्या, का तो अधिकार जमा लो अधिकार छोड़ दो, वो बात है। तीसरी बात आप बताओ, तो सीधी बात है, तो ये विवेक से सिद्ध है। अब आज सुबह विवेक बताया, उस विवेक से ने कहा मैं तो बहुत प्रकाश मिला, ध्यान दे आप बताऊ, लोग कहते ये ठीक मिला, तो मैं उसी बात को कहते भाई ठीक है पसंद आई अपने ये ठीक है, अपने जो शरीर और परिवार घर संपत्ति जायदाद जमीन जो कुछ मिला है आज से 100 वर्ष पहले ये अपना था क्या, खूब समझो आप अपनी अकल समझो, और 100 वर्ष के बाद रहेगा क्या, मानो पहले हमारा नहीं था पीछे हमारा नहीं रहेगा तो बीच में आया हमारा कैसे हो जाएगा, अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, शंका हो ही नहीं सकती। अभी जो हमारे को सामग्री मिली है ये पहले नहीं थी, फिर नहीं रहेगी, दो बात। और तीसरी बात है कि इनसे बिल्कुल निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। वर्तमान जो है कहते हैं वो है नहीं है, निरंतर हमारा शरीर का वियोग हो रहा है। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और अब भी वियोग ही हो रहा है। जितनी उम्र आई है उतना शरीर से वियोग हो गया, पूरी उम्र आ गई वही मर जाएंगे। तो मर रहे हैं निरंतर। कोई 20 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का हुआ तो 50 हुआ 50 वर्ष मर गया, 60 वर्ष का 60 वर्ष का मर गया, 70 वर्ष का 70 वर्ष का मर गया, बाकी कितना पता नहीं, पर जितनी आयु भी उतना तो मर ही गया, शरीर के साथ में संबंध विच्छेद हो गया। तो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, वर्तमान में भी संबंध विच्छेद हो रहा है। जो समय जाए जो शरीर से संबंध विच्छेद हो रहा है, शरीर से अलग हो रहे हो आप, अलग हो जाओ शरीर अलग हो जाएगा, पूरा समय आने पटपट अलग हो जाओ मर जाओगे शरीर अलग हो जाएगा। तो शरीर पहले नहीं थे, पीछे नहीं, वर्तमान में भी हमारा से अलग हो रहा है। तो शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए भी नहीं है, आप वो चेतन शरीर आपके जड़ आपके लिए क्या काम आएगा। तो शरीर से अलग हो रहे हैं। अब ये किसको ज्ञान नहीं है, केवल आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते, पढ़ी को महत्व देते, सत्संग सुनने को महत्व देते हैं। सत्संग में एक बड़ी भूल होती है, बताऊं आप क्षमा कर दें भाई, सत्संग कराने वाले के साथ तो मुंह हो जाएगा, स्वामी जी बड़े अच्छे, स्वामी जी अच्छे, मैं बातें बताऊं उनका आदर इतना नहीं होगा जितना स्वामी जी का आदर होगा। अरे स्वामी जी के आदर से कल्याण नहीं होगा, बातों से कल्याण होगा, पर मानते स्वामी जी अच्छे, स्वामी जी अच्छे। अब क्या हुआ, जड़ को ही जड़ को पकड़ते हैं, चेतु नहीं पकड़ते, अब क्या करें बताओ। तो स्वामी जी महाराज से मिली है, तो स्वामी जी महाराज से मिली है, स्वामी जी से, स्वामी जी मिले हैं, जिससे मिल जाए वो बढ़िया हो जाएगा। हमारे तो कल से पानी मिलता है, तो हमारे लिए कल बढ़िया है, मैं कल में आता कहाँ से है, टंकी से, टंकी बढ़िया है, टंकी कहाँ आता है, कुएं से, कुएं कहाँ आता है, जमीन से, जमीन कहाँ आता है, समुद्र से, तो समुद्र बड़ा हुआ कल बड़ी हुई। तो मैं निषेध नहीं करता, मैं तो कहता हूँ, परंतु भाई बहनों की जो रीत है वो रीत उस तरफ तो ख्याल करते हैं, बातों की तरफ ख्याल कम करते हैं, या वक्ता की तरफ ख्याल ज्यादा करते हैं। और प्रचार ही ऐसा है, गुरु जी की महिमा है, गुरु जी की, अरे गुरु जी की महिमा शरीर की है कि तत्व की है। गुरु शरीर होता है, तत्व होता है, गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि अपराध है। जो तत्व है उस तरफ ख्याल करो। अब पढ़े लिखे आए हो, पंडित अच्छा है, जानकार बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे जानकार है, अपनी जानकारी करो, पर अपना कल्याण किस बात में है, जल्दी कल्याण कैसे होए, कैसे युवती पूछो, वो युवती पूछो काम करो, असली गुरु सेवा है। हमारी बात मान करके हमारे को एक रोटी मत दो, टुकड़ा मत दो, मेरे मेरे जल्दी मत पाओ, कोई सेवा मत करो, मेरी बात मान लेगा, मैं बहुत प्रश्न होऊंगा कि आप समझ बैठे कर बताओ, मैं राजी होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरी राजी तो सेवा है, और सेवा क्या है, अब बताओ। पर इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। अब ये हमारे पंडित जी अच्छे हैं, हमारे महाराज अच्छे हैं, ये बीकानेर में गोधा पालते हैं, हमारे मोहल्ले का गोधा है, ये उनका है, फिर हम लगाते हैं, देखते हैं, ऐसे गोदा लगा हुआ, हमारे स्वामी जी तेज है, हमारे पंडित जी तेज है, हमारे वो तेज है, हमारे गुरु जी तेज, वो कहते हमारे गुरु जी तेज है, तो गुरु जी लड़ा हुआ आपस में गोदा लड़ा हुआ, ये कोई कल्याण का मार्ग है। अरे भाई भगवान का भजन करो, गुरु तेज है तुम बात है मार्ग में चलो, गुरु महाराज की जय बोलते है। अरे गुरु महाराज की जय नहीं है, जय उसे बताया उस तत्व की है, उस तत्व पर तल्लीन हो जाओ। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई शरीर और शरीर ये दो चीज है। अब कितनी युक्ति प्रबल है कि पहले शरीर संबंधी कुटुंबी धन संपत्ति नहीं था और फिर ये नहीं रहेगा, दो बात। और तीसरी बात, वर्तमान में भी शरीर से, संसार से, कुटुंब से, धन से, जमीन जायदाद से संबंध विच्छेद हो रहा है ना, निरंतर निरंतर सब संसार नाश की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है। तो ये जो सामग्री अपनी समझते हो वो सब वियोग हो रही है, एक दिन वियोग हो जाएगी। तो पहले नहीं था, पीछे नहीं है, वियोग में भी नहीं में जा रहा है, तो नहीं है और रह सकता ही नहीं। क्या उन कुटुंबियों के साथ रह सकते हो? आपके साथ कुटुंब भी रह सकते हैं, धन के साथ आप रह सकते हो, आपके साथ धन रह सकता है, जमीन के साथ आप रह सकते हो, सब आपके साथ जमीन रह सकती है। कौन ऐसी चीज संसारी जो चीज साथ आप रह सकते हो और आपके साथ ये रह सकती है? ये विवेक है। अब ये विवेक जैसे बड़े बड़े मर्जिम होते हैं, बड़े बड़े अहंकार उनको बंगला देते हैं, ऐसे ही भगवान ने ये ज्ञान दिया है, किसको नहीं है बताओ? मनुष्य ही दिया, किस मनुष्य को ये ज्ञान नहीं है? पर इस ज्ञान को छोड़ देंगे, अब गुरु जी कहेंगे, गुरु जी क्या बताएंगे? एक नित्य रह नित्य है, अनित्य का त्याग करो, नित्य में स्थित हो जाओ, क्या बताएंगे गुरु जी? इसे शिवाय क्या बताएंगे? अनेक आप ग्रंथ पढ़ोगे, क्या बताएंगे? यही बताएंगे और बताएंगे? नित्य तत्व है, वो आपका स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाओ, अनित्य का त्याग करो, नाशवान का त्याग करो। नाशवान का ज्यादा आदि करने से पाप होते, अत कहने प्रयोग पापम चलती काम ऐसा करो, इनकी कामना संग रहेगी, सुख भोग की और संग्रह की इच्छा, ये खास दो है। संग्रह इतना ले लो, ये इतना ले लो, इतना ही ले लो, आप ले लो, हम चीजों पर ले लो और नहीं यही ले लो, ये भी ले लो, हमारे पैसे पुस्तक ही ले लो, और भी चीज बड़ी आराम चीज ले लो, संग्रह करने की, सुख भोग रहने की। अब ये कल्याण कैसे करेगी? सुख भोग सामग्री कल्याण करेगी अथवा सुख भोग कल्याण करेगा? साधन करने पर भी अटकलते हैं कि यहाँ रहने से ठीक है कि नहीं, हवा पानी ठीक है कि नहीं, स्वास्थ्य कैसा रहता है, लोग कैसे हैं, भिक्षा देंगे कि नहीं देंगे। मैं तो बात कहूंगा, हमारी बीती हुई बात कहता हूँ, कि स्नान करने पत्थर अच्छा है कि नहीं? स्नान करने के लिए पत्थर चाहिए, कपड़ा धोने के लिए ये कपड़ा कहाँ धोएंगे, सुखाने के लिए रस्सी चाहिए। ये हमारी बात बताता हूँ, आप लोगों को कहता हूँ, मैंने सोचा है, मैंने आई है मन में, कौन से कम भाटो चाहिए? अब भाटो चाहिए भगवान में लेंगे, ऐसी दशा है हमारी साधकों की। एकांत कुटिया कोई आवे नहीं तो नींद गुम सो जाते, मेरे देखा हुआ अच्छी नींद आती शांति। एकांत क्या है? घी दूध की तरह है, निरोग हो तो बल बढ़ावेगा, रोग हो तो रोग बढ़ावेगा घी दूध। तो भगवान का भजन करेगा तो निरोग काम की एकांत है, नींद गरिमा एकांत है, संसार के चिंतन घर में तरह तरह चिंतन होगा, राजीवता सात्विक तीनों बढ़ती है। ये तो घी दूध है, आप भजन स्मरण करो तो भजन स्मरण में मदद हो जाएगी, एकांत नींद लेने में भी एकांत काम हो जाएगी, चिंतन करने में काम आ जाएगी। वास्तव में विवेक है, उसका आदर किया जाए कि अपना पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, बीच में भी हो रहा है, हम इनके साथ नहीं रह सकते, ये हमारे साथ नहीं रह सकते, कितना देगा शरीर को रख करके? शरीर के तन रहेगा, साथ रहेगा, हम शरीर के साथ रहेंगे। सरनंद जी को पूछा कि आपको कुंडली जागृति आती है क्या? कि वो तो नहीं आती, पर इतना हम जानते हैं कुंडली हमारा संबंध नहीं है, कुंडली शरीर हमारा संबंध नहीं है, तो जानते हैं अब शरीर में होने वाले उस क्या संबंध है हमारा, हमारा संबंध नहीं है, इतना जानते हैं। अब कुल संबंध ही नहीं रहेगा, कोई जागृत करो चाहे श्रुति रो अर्जी कर लो, हमारे सूत्र जागरण से मतलब नहीं, हमारा समझ नहीं है, शरीर से ऐसा कर ब्रह्मांड तक पहुंच गए आप, वो कहा है झूठा जोग कमाया, और मेरुदंड की शाख राख उड़ेगी, झूठा जोग कमाया, मेरुदंड हो चाहे बर्तन हो जा पहुंचे, अरे मेरुदंड की राख हो जाएगी, माता दर्शन की राख हो जाएगी, झूठा जोग कमाया। पांच कोर्स पर लिया पर नहीं यार, सात भूमि जाए चीना, पांच कोर्स में दौड़ गया, दौड़े जन कहेंगे जूती हाथ में ले ले, जूती में दो रोसारी से पांच कोष पर लिया पन्नैया शाब्द भूमि गए थी ना बड़े बाल लगे जो पांच कोष रह गया शाब्द भूमि गिर गए अलग पहुंच गए ठीक है गाड़ी दौड़ लगाओ पांच कोष लिए पन्नैया पांच कोष में हाथ जूती ले दौड़ जो निकल गया गाड़ी शाब्द भूमि गिर गए काम हो गया सब चलते अब शाब्द भूमि निकल गया उस शरीर क्या काम आएगा इसका अर्थ नहीं है कि शरीर का युक्ता है भी भगवान ने लिखा युक्ता हर विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बोधि से योग बोधि दुख किस में लिखा है ध्यान योग में कर्ण सापेक्ष में है कर्ण निर्विशेष नहीं है जहाँ कर्ण सापेक्ष साधन है उसमें है कर्ण निर्विशेष ही नहीं भगवान में तो इतने साधन हो गई नारायण समय हो गया तो ये विवेक है साहब सबको प्राप्त अब विवेक का आदर नहीं करते ध्यान नहीं देते हैं ध्यान दे तो निहाल हो जाते कल्याण करने की सामग्री भी भगवान ने सब दे रखी है वो विवेक आपको हमारे सबको दे रखा है करने की शक्ति जानने की शक्ति मानने की शक्ति ये शक्ति सबके पास है मानने की शक्ति लगा दी संसार में करने की शक्ति लगा दी स्वार्थ में जानने की शक्ति ले गया अक्षरोकार शास्त्रोकार ये जानने की शक्ति ले अरे जानने की शक्ति स्वरूप में है कि पुस्तक जानने से पुस्तक जानने बूढ़े हो ये स्वरूप का बोलते नहीं होता भाई सीख जाएगा बात सीख जाएंगे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण